story told. It's a repeat. Legyetek szívesek, hallgassátok ezt a két őrültet, mert ez itt a hit, remény és zsűlölet. Jó? Legyetek nagyon jó. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like, Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. A little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cutless, you know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, a cake of liberty. And rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Közvetítsük meg az adásunkat. Itt Tomi bácsit körözünk. Lacival, Tomival! Szevasztok! Gyerekek! Jobbágy Robertel és Chapmannel! A művész köhög! Még több negrót! Haló! Haló, Bigó! Szevasz, Fatter! Mit csinálsz itt? Iti apukája van a vonalban. Csókolom! Bulizunk, papa! Jó napot, Iti bácsi! Szevasztok, aranykomáim! Ez nem lehet igaz, hogy ez a csaj így megismerte a hangomat. Ez a csaj? Ő az a csaj? Hát, ilyen nem lehet. Ekkora szuper nem lehet. Képzeld, így beszóltam egy szóra, hogy hello, ki vagyok, erre azt mondja az Iti apukája. Ennyi, hát, ez nagyon jó. Magamat, kész. Na, jót bulizzatok, vigyázzatok magatokra, kemények legyetek, mint a jégverés. Van egy ilyen érdekes szerkezet, hogy a hang vibrációra járól, azonnal felismerek mindenkit. Olyan, mint a retina kontroll, csak ez hangra megy. Igen. Igen, mondok, igen. Hogy bú, akkor... Ezt még Ausztráliában építették belém, egy különleges kísérlet áldozata lettem, azóta nem tudok nyugodni. Magyar Lara Croft ez a csaj. Igen. És itt apuka, mit szól hozzá, hogy a fia itt van egy rádióban és... Na, ha még egyszer magázol, lebaszarintom a telefon. Egy. Ne, tessék! Ugyanis 11 perce, bazd meg, time, úgyhogy... Na, ide figyelj! Kiszolgálj! Nyomatod! Fater magasabb? Fater magasabb. Hogy lett ilyen nagy benga a fia? Hogy hát az Iti erről tudna valamit mesélni, de nem adtam bele minden anyagot. Azt hiszem, hogy nem a férfiak szülnek, mi? És azt lehet tudni, hogy hol fogant ő? Az Iti? Igen. Az édesanyjába. A kedves mamában, de hogy helyileg... Hogy ez egy alkalom volt, tehát hogy valahol... Hát ez már egy kicsit bensőségesebb, erről az Itit kérdezzétek, hogy minden tud erről az egészről. És gyakorlatilag ennek van egy nagyon komoly tartalma, háttere, de az Itit felszabadítom, ha ő ezt elmagyarázza, akkor... Szabadítom! Szabadulj föl, Iti! Fatterika, üzenj valamit a Juditnak, találom meg Angélának! Na, épp ezért hívtalak, kisfiam, mert itt van egy kis favágás, azt meg kéne még csinálni, és holnap el kell mosogatni. A Tara Judit meg egyértelműen 1000%-kal üdvözölve van, és bármikor szívesen látom, mert tudod, építkezésnél mindig van mit csinálni. Köszönjük! Erről csak annyit, hogy az Iti úgy kerüli a szerszámokat, mint a pestist. Ez az apja miatt van, vagy az anyja miatt? Hát nem tudom, mi ketten azért elég keményen nem kerültük a szerszámokat, de ő valahogy pont ezért más irányba. Hát csodálom, pont meg akartam kérni, hogy javítsa meg a hűtőmet. Megjavítom. Jól teszed. Veled együtt. Itikén megjavíthatom, ugye? Persze. Király, oké. Puszulak benneteket, Iti, hónap reggel feltétlenül beszélünk anyádról, jó? Jó, hozzon liter tejt, akkor mondjad, mit kell bevásárolni. Na, hát az majd hónap, majd ma este, amikor hazajössz reggel 3-kor, akkor nyugodtan ébredsz fel, mint minden nap. Szevasztok, csalú, minden jó. Szevasztok, Popó. Te, apád, egész bensőséges viszonyban vagytok, nem? Hát elég modern a fatter, ezért sokat hűlök vele. Miért? Hogy lett ilyen modern a fatter? Vagy eleve ilyen volt gyárilag? Gyárilag, hűlös. Azért gyerekkorodban voltak sztorik, nem? Hát voltak ő. Most úgy... ki tudnál emelni valamit a fatternek a... Mondjuk így a gyerekkorodból? Before DJ korszakából? Hát nem tudom, a Tamás most biztos tudja majd, hogy miről beszélek, de a fatter például 14 évesen elvitt Szent Pauliba, és úgy megmutatta. Hogy nem mutatta a helyet. Mit játszik a csapat? Igen, és nem a játéktermekben voltunk, hanem úgy az életben. Hol voltatok? Nem, ez egy olyan nem más mentünk világ, be, a dolgok. Nem tudnék Nikike, most mesélni. Nikike, most vörös lámpás házba voltatok? Milyen házban? Vörös lámpás, éjjeli pillangó. Megnéztük kívülről, tehát nem voltunk azért benne, nem vagyunk pervezek, de... Jaj, megnyugodtam. Elvitt, és... Megmutatt, hogy működik az iparág. Igen, elég korrekt dolognak tartottam. Hát igen, ez volt a fater. Ugye, Niki, ilyen a fati. A fati. Csokolj, ha nekem ilyen papám lett volna. Akkor mi lett volna? Most ezt komolyan kérdezem. Nekem is ilyen nagy tenyerem lesz, mint az Itinek. Ilyen szép nagy gyerek. Szép nagy. Viszkeség a családodnak. Ehelyett úgy láttam, hogy Laci kis. És Niki egy ilyen bensőségesen viszont kezdenek kialakítani. Tehát tényleg csak a házlakóit így, ha megnézzük, akkor Laci és Niki hát összejönni látszanak, ugye? Tehát építsünk ide egy mással a nézettség. Egyre többen várják, hogy lesz-e ugye az a bizonyos dolog, hogy... Értitek, mert az aztán 11 után le tudna menni adásba. Sajnos ez egy rádió. Te, hát nem a Sparkling Diamonds lesz, vagy mi lesz? Nem. Hallgassunk zenét, ki kell mennem tusolni. Also, Leute! Also, Leute, auf geht's! SFM 98,6 Budapest und Lebensbaum. Das ist Prinz und Peach. Pass auf, was du sagst. She was dark, she was tan, she made me glad to be a man. She was young, she was smart, just one glance, and she stole my heart. The kind of girl you wanna teach, she's a peach. Summertime, feeling fine, getting wild, all is on my mind. Here she come, dressed in red, get her done, it's all that's in my head. A hot dance can't hide the cheeks, she's a peach. Ferenc, Balázs, Edith. Jó, akkor egy általános beköszönés, ez nem? Igen. Faszta. Mi vagyunk Shooting and Fucking sztárjai, és Edith a hit, hit. Remény zsűlölet. Nobody. vagyok, ez itt a Hit, remény, zsűrölet. Én pedig Judit vagyok, és ez a 98.6. Trojkám, gratulálunk, bravo! Bravo, Tomi! Bravo! Bravo! About a woman I know. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 42, 39, 56, you can say she's got it all. Never had a woman like you. Doing all the things, doing all the things that you do. Ain't no fairy story, ain't no skin and bone. Give it all you got, weighing in a knife is on. You're a whole lot of woman, a whole lot of woman. You're a whole lot of roses. Valóságtestvér. Itt vagyunk bent a Valóságházban, és új vendégek érkeztek. Hát itt állunk Lorenzóval. Lorenzo, szép vagyok ma is, ki vagyok gyúrva? Jó, testem jó, oké. Okay. Szerinted tudok valakivel dugni ma? Jó áll neked ez a szűk fels. Figyelj, Lorenzo! Arra szeretnek tisztettel megkérni, hogy ülj a hasamra, és akkor csinálnék 88-as szériákat veled, jó? Jó. Ha jobban nézek, hogy több csak tudja kúrni. Miért hordasz gumit a bicepszeden? Niki, bazz! Menj el, csinálj egy kávét! Na, most meg egyet akarsz, akkor még felülni velem, hallod? Kezdek szédülni. Jó, várja, oké. Okay. Na. Jó. Te! Nézd ezt a három. Aki igazán szeret, az nem csinál ilyet. Niki, én a nézettséget szeretném növelni. Ismerősödöm a mi? Én a 15 millióra megyek bruttó. De hát a bruttót megjátszom. Bruttót kiátszom. Kicsit oda-vissza. Veszek egy számlát. Akkor bruttó mínusz 15-re ki tudom venni valahogy. Ki van? 12-t kihozok belőle. Na, ja, minden. Na, te csak gyúrjál, ne okoskodjál. Jó, elragadott a szívem, mert képzeld el. Mi van a szíveddel? A szívem már nem a régi, Lorenzo. Az az igazság, hogy tegnap tusolás közben láttam Juditot, képzeld el. Yes. És így őszintén elmondom neked, figyelj, nem akarnád, figyelj, a fogsajmet így jó hosszan így ránsd ki, mert akkor jobban leviszi a fogkövemet, és akkor többet tudok esetleg így tolni itt benne a házba ezzel a szép fogsorral. A Judit?